राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 23 जनवरी 1993 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता भवन में कहा था कि जो आप साधन चाहो वो ही मैं बता सकता, समझ नहीं कहा था। आप चाहो जो इस साधन बता सकते, ऐसा नहीं कहा था। इससे बढ़िया बात कही थी मैंने, आप चाहो सो ही बता दो, ये नहीं कहा था। मैंने कहा चाहे जैसा मैं साधन बता सकता हूँ, जो आप को आपसे स्वीकार करा सकता हूँ कि ये साधन मैं कर सकता हूँ और इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा साधन बता सकता हूँ। आप चाहो वही साधन बता, ऐसा नहीं कहा। चाहने में आप अलग, मैं कैसे बताऊंगा। आप करना चाहो तो मैं करने की बात मैं ऐसा बता दूं जो आप कर सकते हो, जो स्वीकार कर लोगे आप, स्वीकार करो, ऐसी बात नहीं है। वो बात मेरे हरदम नहीं आती है, कभी कभी तरंग आती है, परंतु आप चाहो वो ही साथ में बता दूं, ऐसा नहीं कहा। आप चाहो वो कैसे बताऊंगा मैं। आप ऐसा हो कि आप कर सकते हो और आप स्वीकार करो, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, वो बता सकता हूँ। जैसे नाम जप है, तो नाम जप आप नहीं कह सकते मैं कर नहीं सकता, ये नहीं कह सकते आप। करते नहीं हो बातें करेगा, आप करने की लगन नहीं है, करने का विषय में उत्साह नहीं है, ये तो कह सकते हो, पर नाम जप कर नहीं सकते, ये तो नहीं कह सकते। और ये साधन करने का नहीं है, एक तो देखो करने का साधन होता है, एक जानने का साधन होता है, एक मानने का साधन होता है, तीन साधन होते हैं। याद करो तीन विभाग है, एक करने का साधन होता है, एक जानने का साधन होता है, एक मानने का साधन होता है। तो पास में हमारे भगवान ये मानने का साधन, करने का नहीं है, करने के साधन में मैंने कहा था, मानने की ओर जानने में नहीं कहा था। मानना तो आपको पड़ेगा, जानना भी आपको पड़ेगा, करना भी आपको ही पड़ेगा, पर करने की बात तो बता सकते हैं, मानने की बात आप मानो तो होगा, आप नहीं मानो तो मैं कैसे मना दूंगा। आपको बता सकता हूँ मैं, मानने की बात बता सकता हूँ, परंतु मानने की बात मैं करा दू ये आसी बात नहीं है। आप मानेंगे तो वो होगा ना, जैसे तुम माँ बाप को मानो, माँ बाप का कहना मानो, माँ बाप का क्योंकि पति का कहना मानो, तुम गुरु का कहना मानो, तो ये मैं करा सीखे दूंगा। फिर आप मानोगे तो वो होगा ना, तो भगवान हमारे पास में है, ये मैं करा दू, करा दो था। मैं ये बात बता सकता हूँ, करानी हाथ नहीं है मेरे, कैसे बता दो वो बताओ, आप ध्यान दो, ये साधन मैं बता सकता हूँ। आप खूब ध्यान से सुने मेरी बात, परमात्मा सब समय में है। परमात्मा भी ऐसा नहीं, इस समय में परमात्मा नहीं है, उस समय में परमात्मा नहीं है, उस युग में नहीं है, उस महीने में नहीं है, उस वर्ष में नहीं है, उस दिन में नहीं है, उस रात में नहीं है, उस घड़ी में नहीं है, उस सेकंड में नहीं है, ऐसे जो बता रहे ना, ऐसा नहीं कह सकते आप। परमात्मा सब जगह है। अगर आपको मानना है तो ये मानना होगा। ये मैं करा दूं आज की बात नहीं है, मैं कैसे करा दूं। परमात्मा सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है और सदा सर्वदा विद्यमान है। तो सदा सर्वदा सब व्यक्तियों में विराजमान है तो आपसे दूर कैसे है, आपके पास है, कहा कैसे दूर है। युक्ति बता सकता हूं कि जब सब जगह है तो इस जगह है कि नहीं। अगर इस जगह नहीं है तो सब जगह है कह ही नहीं सकते, इस जगह के सिवाय और जगह है। कई लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा है तो मूर्ति में परमात्मा कैसे है, मूर्ति पूजा से क्या होता है, मूर्ति पूजा में तुम आप व्यापक तो मानते हो सब में, ये कहा है कि मूर्ति के सिवाय सब जगह हो, ऐसा कहा है क्या। जैसे मूर्ति पूजा खंडन करते हैं, कहते पत्थर में भगवान थोड़ी है, तो भगवान सब में है तो इस पत्थर में नहीं है क्या, ये बता सकता हूं। पर मना दू कैसे, इस उत्तर दो आप। ऐसे सबके पास भगवान है, सबके हृदय में परमात्मा विद्यमान है। आप कैसे हो तो मेरे हृदय में नहीं है, कैसे नहीं है तो सबके हृदय में है तो आपके हृदय में क्यों नहीं है। अगर आपके हृदय में है, नहीं है अगर आपके हृदय में तो सब जगह है ये नहीं कह सकते, सब में परमात्मा कह ही नहीं सकते। ये तभी कह सकते हैं सबके हृदय में है और सब समय में है तो अभी है, और अभी नहीं है तो सब समय में कह ही नहीं सकते आप। इसमें आपको लाजवाब कर सकता हूं मैं, आपको चुप कर सकता हूं, आगे बोल नहीं सकते आप, पर ये करा दू मैं कैसे होगा। मेरी बात मान लो आप, मेरी ऐसी बात नहीं है। आप तर्क कर खंडन करो तो उसे जवाब दूंगा, आप खंडन करते जाओ मैं जवाब देता दूंगा। संपूर्ण परिस्थितियों में परमात्मा है तो दुखदायी हो चाहे सुखदायी हो उसमें परमात्मा नहीं है कैसे कह सकते हो आप। सब अवस्थाओं में परमात्मा है तो बालकपन में नहीं है कि जवानी में नहीं है कि वृद्धावस्था में नहीं है, रोग अवस्था में नहीं है कि निरोग अवस्था में नहीं है। जहां कहोगे नहीं है वो आपको मानना पड़ गए, तो उसको बारे कहने से आप विचार करो तो आप स्वीकार कर लो, मैं स्वीकार करा दू मेरी हाथ की बात है, शंका करो उसमें तो बात कह सकता हूं। पर तो आपको माना तो ये सामर्थ्य नहीं है, माना तो आप मानोगे तब होगा। सब अवस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, सुखदायी अवस्था में, दुखदायी अवस्था में, सब अवस्था में है। तो आप किसी न किसी अवस्था में है, किसी न किसी देश में है, किसी न किसी काल में है आप। अरे परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्तियों में है, तो आप में कैसे नहीं है। आप हम साधन बता दो सब में है ये बता दो, ये करा दो मेरे हाथ की बात नहीं है। इसमें शंका करो, इसमें संदेह प्रकट करो तो उसका जवाब दे। तो जो साधन करो वो ही बता दूंगा, नहीं मैंने कहा आप कर सकते हैं ऐसा मैं बता दूंगा, आपसे स्वीकार करो हम कर सकते थे नाम जप है। आप कर नहीं सकते थोड़ी कह सकते, करते नहीं हम क्या करूं मैं, ऐसे इस बात को मना दू बात थोड़ी ऐसे नहीं मानो मैं क्या करूं, मनाने के लिए ऐसे ही कह दू आप जवाब नहीं दे सकते। जवाब दो इसका, कोई भाई जवाब दे कि सब देश में है तो यहाँ है कि नहीं है, और सब समय में है तो इस समय है कि नहीं है, संपूर्ण व्यक्तियों में है तो आपके पास है कि नहीं है, सब वस्तुओं में है जिन परमात्मा है कि नहीं है, ये कहना पड़ेगा है। अब ये बता सकता हूं ये आपको स्वीकार कैसे करा दूं मैं। एक आदमी ने कहा कि हम हिसाब कर ले आपको, वो हिसाब अगर कर दो तो रुपये 100 देंगे हम, हमारे रुपया कर दे दो तो 100 रुपये देंगे हम तुम्हारे, तो हर गालो कदोर दो क्या तुम्हें कि चार होते हैं कि नहीं होते, कहते दो दो चार होते हैं रुपये लो 100 दो, कहते नहीं होते हम मानने तो देंगे, मानते नहीं हम, अब बना दो उसको बना दोगे, दो चार नहीं होते, अब उसे क्या उत्तर दो, वो कहते तो दूसरे को मानो, दूसरे का शौच करता मैं नहीं मानूंगा, तो क्या उत्तर इसका बताओ, आपकी प्रश्न है बना दो, दूसरे क्या सीख बड़े दूर दो चार ही होते नहीं होते, क्या कहे ये मना देने की हाथ बात नहीं, ये तो मानने की बात है, आप मान लो, नहीं मान तो कैसे मना देने, ये मानने की जानने की करने की बात है, तो करने की बात मैं क्या था, ये मैं जानने की करने का नहीं कहा, अच्छा मानने की बात हो तो मानने की युक्तियों से मना दूं, आप तर्क कर मेरी बात का खंडन करो फिर उत्तर दूंगा, करने की बात है करने में साधन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, ऐसे करो, और जानने की बात है वो आपके वैराग्य हो तो जानना हो सकता है, और वैराग्य तेजी का नहीं हो तो जानना नहीं होता, ज्ञान का मार्ग हो, ज्ञान के मार्ग की पुस्तक मैंने कई लिखी है, ज्ञान मार्ग की पुस्तक जानने की कई लिखी, वो आप जानो, वो आप जानो जो कहना उनको गहरे उतरो जानो, और नहीं जाओ तो मान करके उसमें तल्लीन हो जाओ, वैसे हो जाओ जान जाओगे गाड़ी, पर मना दे हम कि तो बात हमारे हाथ की बात नहीं है, इसको हम कैसे जाने कैसे करें बताओ, विचार बार भगवान पास में है समझने का साधन बताओ, हम साधन करने क्या बताओ बताओ, आप पूछो आप ध्यान दो मेरी बात का, तो भगवान सदा पास में, ये मानने की बात है, जान कैसे भाई नहीं माने वो कैसे मनाया जाए, आप मान लो पास में, तो पास में है, पास में है, इसमें संदेह नहीं है, शास्त्रों का प्रमाण दे सकते हैं, युक्ति का प्रमाण दे सकते हैं, ये बता सकते हैं, परंतु ये हमारे को मना दो, मनाओ कैसे, आप मानने को तैयार हो जाता मना दे, आप मानने को तैयार नहीं तो कैसे मना दे भाई, हमारे पास में कोई सामर्थ्य नहीं मना दे, विचार द्वारा भगवान की समीपता दिखाने का कृपा कृपा कृपा बता विस्तार समझाऊ, भगवान अपने पास में विस्तार से क्या समझाऊ, मैं हार जाता हूं, मेरे पास ये बल नहीं है, ताकत नहीं है, कैसे बताऊं मैं, आप मान लो कैसे बताऊं, अगर मान लो बताऊं तो मैं कहता हूं शब्द की ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो, शब्द की ईश्वर रूप है, मान लो कैसे मना दो, मना हो कैसे मना नहीं सकता, आपकी मां को आपने माना है, कोई जान सकता है मां को, अब थोड़ा क्या है विचार करो कि मेरी मां है, आप जनाओ जनाओ कैसे, तुम मानो कि अब नहीं मानते तो क्या कर, हम नहीं मानते भाई, अब मां को ही नहीं मानते हम कैसे मानना भाई, मां मानने की बात है, पिता मानने की बात है, जब हमारा जन्म हुआ तो उस समय हम जानते नहीं थे, उस समय अगर जानते तो कहते हम मां से जन्मे, इस बार मां है मेरी है, कह सकते हो मां मेरी है, और कहते हो मान करके कह सकते हो, जानोगे कैसे, जाने तो साफ साफ ऐसे देखे ये देख ऐसा है इसलिए से बता दे। तो ये बात मांगने की है, ये जानने के लिए मांगने की। माँ मानते हो, बाप मानते हो, आप अमुक जाति के हो, मने को मनाओ कैसे मना देंगे। आप माहेश्वरी हो, अब महेश्वरी न हो आप हम कैसे मना गए। आप मान लो मैं महेश्वरी हो, महेश्वरी हो वो आपने मान रखा है। अब आपकी मान्यता इतनी दृढ़ है कि आपको कह दो आप अग्रवाल हो, नहीं अग्रवाल कैसे हूँ, महेश्वरी हूँ मैं, अब कैसे करें बताओ, कैसे मना। ऐसे परमात्मा सब जगह है तो इस जगह है कि नहीं, सब समय में है इस समय में है कि नहीं, और सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सबके हृदय में विराजमान है, तो फिर हमारे हृदय में नहीं है क्या। अगर हमारे हृदय में नहीं है तो सबके हृदय में भगवान है, ये कहना झूठा हो जाएगा। सत्य कैसा होगा, मेरे सिवाय सबके हृदय में भगवान है, यूं कह सकते हो, इसको यूं बचाना पड़ेगा। और सबके हृदय में है तो आपके हृदय में है, अब इसमें तर्क करो, ये मना नहीं सकते हो, बता सकते, मना नहीं सकते। तो विचार द्वारा भगवान को कहते हमारे पास में हमारे समय पता दिखाने की कृपा करे, दिखा दो हमारे को, ये कैसे दिखा दो। अरे ज्ञान के द्वारा देखो तो आप थोड़ी गहरी बुद्धि से देखो कि परमात्मा है, अब ध्यान दे सुना है कैसे माने कि संसार जितना है आपका हमारे शरीर और दिखने वाला संसार ये सब बदलने वाला है, ये आपको दिखता है कि नहीं, बदलने वाला है। अगर बदलने वाला है दिखता है तो बदलने वाले की है अपना कैसे हो, आप ध्यान से सुना बताऊं। मैंने ये बात लिखी है दो बार लिखी तो मेरे को याद है, छोटी छोटी पुस्तकों में, और अधिक लिखा तो याद नहीं है, दो बार लिखा, तीन चार बार लिखा होगा। मैंने लिखा है कि वो परमात्मा है, सब में परिपूर्ण है, चाहे ये शीतकाल हो, चाहे गर्मी का काल हो, चाहे बरसात का काल हो, परमात्मा को होने में फर्क पड़ता है या कभी आप सुखी हो कभी दुखी हो तो परमात्मा का फर्क पड़ता है या अगर फर्क पड़ता है तो संपूर्ण अवस्था में परमात्मा कह नहीं सकते। तो सुख से सुखी अवस्था में परमात्मा है, परमात्मा है अंत में, परमात्मा है बीच में, परमात्मा है। तो मैं वो क्या लिखा है, यूं लिखाया है कि गंगा जी बहती है, अब जानते हो बताऊंगा बात, गंगा जी बहती है, गंगा जी आज कहां बहती है, कल की जगह ही बहती है, कल की जगह ही बहती है, अब कल की जगह ही है बहती, दोनों कैसे मिले, अगर कल की जगह है तो वही बैठेगी गंगा जी आकरण रही है, अगर बहती है तो कल जगह कैसे बहती है, कल बैसी जी वो गंध कहाँ गया पानी, तो कल की जगह ही है यूं कहते हैं, और गंगा बहती है कहते हैं, तो फिर कहना पड़ेगा कल की जगह ही बहती है, ना कोई बार ऊंचा आया है ना घटी है, उसी जगह ही बहती है, ऐसा कह सकते हैं। पर गंगा जी उसी जगह ही है तो बहता नहीं बनेगा, अगर बहता बनता है तो फिर गंगा जी बहती है, बहता ही बनता है तो रहती नहीं हो, तो रहती है तो बहता नहीं है, दोनों विरोधी बातें एक से कैसे हो सकती है। तो मैंने ये लिखाया है कि गंगा जी के नीचे एक शिला है, बड़ी भारी शिला, ध्यान देना ये बात, ये बड़ी काम की है, बड़ी शिला है, जमी हुई बहुत बड़ी बड़ा पत्थर है। अब गंगा जी में बाढ़ आ जाए, बहुत ऊंची बढ़ जाए, तालों ऊंची बढ़ जाए, तो शिला वैसी है घट जाए, केवल शिला मत है, चाचा छह में गया पानी, तो भी गंगा जी है शिला वैसी है। उससे उस गंगा जी के प्रवाह में मछली आवे तो शिला वैसी है, कोई से मछली नहीं आवे तो शिला वैसी है, उसमें कूड़ा करके बहता आवे तो शिला वैसी है, और स्वच्छ जल आवे तो शिला वैसी है। उसमें पहाड़ों में बरस करके पानी जिसमें एकदम महाराज गादा कादा हो गया, ऐसा कादा रूप से गंगा जी आवे तो शिला में भर पड़ता है। उस पर फूल चलाया किसी ने, पुष्प चलाया, वे फूल आ जाए गंगा जी शिला के ऊपर तो शिला में क्या फर्क पड़ता है। मरियोड़ा आदमी आवे ऊपर ऊपर के बह जाए तो शिला में क्या फर्क पड़े, और सबसे तैरता हुआ कोई आदमी शिला के ऊपर आ जाए तो शिला में क्या फर्क पड़े। बाढ़ हो कम हो ज्यादा हो, स्वच्छ निर्मल हो चाहे कादे से ऐसा हो, चाहे बहुत ठंडा आवे, कभी कभी पहाड़ों का जोर से इतना पानी आता है तो गंगा जी का ठंडा पड़ा मिट जाता है, क्यों तपे हुए पहाड़ है उनका पानी आवे तो पानी उसका ठंडा नहीं रहता, हमारे देखा हुआ है। तो गर्म पानी आवे तो शिला वैसी, ठंडा पानी आवे तो शिला वैसी, शिला में क्या फर्क पड़ता है। ऐसे संसार जिस तरह से रहे उसमें परमात्मा शब्द है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई मरता है कोई जन्मता है, कोई धनी होता है कोई निर्धन होता है, कोई सुखी होता है कोई दुखी होता है, ऐसा होता है। तो परमात्मा शिला की तरह है उसमें क्या फर्क पड़ता है, शिला तो वैसी की वैसी ही है, ऐसे परमात्मा वैसे के वैसे ही है, तो ये बता सकता हूं मैं, वैसे के वैसे ही है तो आपके पास कैसे नहीं है। आप सुखी हो तो परमात्मा वैसे ही है, आप दुखी हो तो परमात्मा वैसे ही है, आप धनवान हो जाओ तो परमात्मा वैसे ही है, आप निर्धन हो जाओ तो परमात्मा वैसे ही है। अब ये बातें बता सकता हूं मैं, बन आप मान लो ये कैसे मना दू, कैसे मैं मनाने वैसे तो आप ही मान सकते हो, इसमें आप स्वतंत्र हो, मानो नहीं मानो आपकी मर्जी, नहीं मानेंगे हम तो कितने बता, हम नहीं मानेंगे। तो ये शिला का दृष्टांत दिया, वे परमात्मा है भीतर में, शिला तो एक नीच नीच एक जगह, परमात्मा ऊपर नीचे बाहर भीतर चारों तरफ है। अब उस परमात्मा तो है और संसार बह रहा है, तो परमात्मा संसार कहाँ बह रहा है, उसी जगह ही बह रहा है, जिस जगह परमात्मा परिपूर्ण है उसी जगह ही संसार बह रहा है, उसी जगह ही बह रहा है। ये तो कह सकते हैं उसी जगह है कैसे कहे, और शिला नहीं कह सके, शिला को तो नहीं नहीं कह सकते, शिला नहीं है, गंगा जी बहता नहीं है नहीं कह सकते, बहती है, ऐसे संसार सब बहता है, उस बहता में रहता परमात्मा है, तो रहता परमात्मा बहता नहीं है, बहता है संसार, प्रकृति और प्रकृति का कार्य सब बहता है, और परमात्मा रहता है, वो रहता है, वो आपके समीप सबके समीप है। आप इसमें शंका करो नहीं, जितने समझ में है तो पूछो, तो ये आप कहो तो बता सकता हूं मैं, परंतु मना दो मेरे को ये आती बात नहीं है, पर परमात्मा पास में है, समझ समझने का साधन बतावे, समझने के बाद में मान लो ये है, समझने का साधन, साधन का साधन क्या होता है, साधन का साधन नहीं होता, तो इसलिए सब जगह परिपूर्ण वो है, और गंगा जी के प्रवाह की तरह संसार बह रहा है, जैसे गंगा जी समुद्र में जा रही है ऐसे सब संसार त्रिलोकी 14 भुवन जितनी रचना अनेक ब्रह्मांड वे सब के सब प्रलय की तरफ जा रहे हैं, प्रलय हो जाएगा सबका ही, पर परमात्मा वैसे वैसे रहेंगे, प्रलय समय वैसे ही रहेंगे, और सर्ग अवस्था में वैसे ही रहेंगे, उत्पत्ति अवस्था में वैसे ही रहेंगे, मध्य अवस्था में जीवित समय स्थिति अवस्था में रहेंगे और प्रलय अवस्था में रहेंगे, महास्वर्ग में भी रहेंगे, महाप्रलय में भी रहेंगे, सब के रहते हुए रहेंगे। वे परमात्मा कहीं नहीं जागे, सब जगह है। अब एक बातें बता सकता हूँ, पर आप मान लो कैसे खराब हो गए। आप ध्यान दिया ना, बताओ बताओ, मैं कमी नहीं रखूंगा मेरी तरफ से, पर आपको करा दूंगा। थोड़ी जाओ, हम करना चाहते ही करा दूंगा, कराने हाथ की बात नहीं है। अब इसे मानना चाहो तो आपकी जो शंका उसे ऐसी बात, हम कैसे माने, तब फिर जो उपाय बताओ। नहीं मानने में क्या अड़चन आती है आपके, तो बताओ। माना हुआ जो दिखने लग जाए ना, माना हुआ, एक तो माना हुआ निसंदेह हो जाए, माना हुआ देखो, माना हुआ दिखने लग जाए, दिखने लग जाए उसको माना हुआ नहीं कहते भाई। सदा से याद रखो, देखने वाले को मानना नहीं कहते, नहीं दिखता है उसको मानना कहते। सदा सब जगह दुनिया मात्र में जात दिखती है, देखने वाले मानना कहते ही नहीं। मानना वहां होता है, देखना होता है ना, वहां मानना नहीं होता है, मानना होता है, देखना नहीं होता। वहां देखने वाला मानते मनुष्य देखता है, मानते भी हैं, परंतु केवल मानने की बात जहां कही जाती है वहां देखने की बात नहीं कही जाती। वो दिखेगा तो आप मानो देखने लग जाएगा, आप मान लो तो संपाद दिखने लग जाएगा आपको, ये मैं कह सकता हूँ। अभी दृढ़ता से मान लो तो अगर दिखने लग जाएगा, पर दिखने लग जाएगा ऐसा नहीं दिखेगा जो संबंधी की जो दिखने लग जाएगा, यो नहीं आपके दृष्टि हाँ है, यू यू दिखने लग जाएगा, उसमें संदेह नहीं रहेगा और वो बता हाँ परमात्मा है ऐसा आपको वो दिखेगा और तरह से ज्ञान से, यू नहीं दिखेगा। इस वास्ते भगवान ने कहा, इसी क्षेत्र तथा ज्ञान गेम चौथम श्वास मधुभग, ये सब विज्ञा है जान करके, क्षेत्र के अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूप से दिखेगा, इस चक्षुषा नहीं दिखेगा। कोई दिखा सकता हो तो मेरी सामर्थ्य है नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का पाद रख दिया, दिखा नहीं सकता। अरे मैं समझता हूँ कोई नहीं दिखा सकता, किसी की ताकत नहीं सिखा दे। भगवान ने उद्योग किया, संधि का प्रस्ताव रखा, दुनिया जरूर नहीं मना सके, विराट रूप दिखा दिया भगवान ने, विराट रूप दिखा दिया। अब कह तो बाजीगिरी है, अब मनाओ। सदी का वर्ष बोले भगवान गया, वो दो दिन मना के मनाओ, कैसे मना भाई, अरे अंश मर गया तो माना नहीं, मर गया माना नहीं, तो कैसे मना दे बताओ। तो भगवान भी नहीं मना सके तो मैं कैसे मना दूंगा, भगवान से ताकत मेरी ज्यादा है क्या। ये बात मेरी समझ, एक करने का, एक मानने का, एक जानने का, तीन साधन होते हैं। तो मानने का तो कह सकता हूं मैं, जैसे आपको कहा, अब इसको काटो आप, आपके नहीं जचे तो काटोगे, खंडन करो कि हमारे कैसे जचे, ये बात झूठी झूठी बात कहते हो, ये थम्बा सोने का है कि कैसी बात कहते, सोने का तो है, हम कैसे मान ले सोने का है, ऐसी बात बताओ कि तो आप कैसे हो, सब ये परमात्मा है तो कैसे मान ले, कैसे बताओ। शंका करो कि इस तरह से नहीं मान सकते, बताओ। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सब संसार में समान रूप है, संसार विषम रूप है। ये बहना बैठी है, इनके ओढ़ने का कपड़ा दो भी बराबर नहीं है, कितनी सैकड़ों हजारों है, उनके ओढ़ने का कपड़ा एक दो के बराबर है क्या। रंग है तो रंग बरोबर नहीं, एक रंग रही एक कसुम वाला रंग हो तो कसुम का रंग सब में बरोबर नहीं है, उसमें भी फर्क है। चूंदड़ी है तो चूंदड़ी में भी फर्क है, पीला और पीला पीला रंग ओढ़े से ली तो पीले रंग में भी फर्क है, अलग अलग है, पीले में भी फर्क होता है। अब ये उठा के साथ ये बैठा हुआ है, फिर उठाओ तो फिर उठाओ। अब पीड़ा एक समान नहीं होता, एक समान दिखता नहीं है, तो आपको दृष्टि तेज नहीं है। दृष्टि तेज होगी तो सब बरोबर नहीं दिखा पीड़ा, पीड़ा खुद एक रंग दिखता। अब रंग रंगे सबको एक एक कर दो, एक कैसे कर दो, कमाना दो कैसे बना, कैसे हो रहा हूँ तो सब के नर नरा। दो का भी आप नहीं बता सकते, हरा रंग दो के हो तो दो नहीं, हरे रंग खुद हरे रंग में फर्क है, रंग नहीं है ढंग में फर्क तो बहुत है, बहुत फर्क है। आप दो बहनों को भी एक नहीं बता सकते, दो बहनों को देखो एक एक रंग का उड़ना है बता सकते हो, मन उड़ना है ये बता सकते हैं, मन वो भी कहते हम नहीं मानते तो क्या कर रहा हूं, हम नहीं मानते कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे विषमता है, उस विषमता में भगवान समान रूप से है। अब सी पड़ता है तो समान रूप से है, गन पड़ता है समान रूप से है, और प्रकाश है तो समान रूप से है। अब मानो ना मन आपकी मर्जी क्या करे, समान रूप से नहीं है आप खंडन करो इसका। समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् तिष्ठन्तम् माने गच्छत्सु, समय सर्वेशु भूतेषु गच्छत्सु, संपूर्ण भूत जा रहे हैं, प्राणी जा रहे हैं, उम्र जा रही है, परंतु परमात्मा नहीं जा रहे हैं। परमात्मा कोई के वही है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि परमात्मा सतयुग में और थे, आज कल युग में भगवान की बदली हो गई है, दूसरा भगवान आ गया है उसके लिए, ऐसा कोई कहता है। इतनी सत्संग सुनते हो ये कभी सुना है आपने कि आजकल भगवान वे नहीं है, अब वही है। अब इसको मना तो बता दो, हमारे मना बता कैसे दे, पकड़ मांगो क्या भैंसा है, भैंसा बता पकड़ ये ऐसा है नहीं बता दे, ऐसे भगवान भैंसा तो है नहीं, अब कैसे बता दे। दूरी दूरी के सामने गया तो वो मानते ही नहीं कि मैं भी है, बाजीगिरी है। भगवान ने दिखाया विराट रूप तो मूर्छित हो गया, जगत ने कहा कि बाजीगिरी है बाजीगिरी है, अब मना दो सब भगवान बाजीगिरी है विराट रूप है बना दो, कैसे मना दे। तो उसने मान गया क्या, मनावान चोर कृपाचार्य ने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म जी ने कहा, और बड़ों ने कहा, भगवान ने कहा, वो ब्राह्मण वहां से संधि का प्रस्ताव लिखा उसने कहा, सब माना उसने नहीं माना, मर गया पर माना नहीं, तो उनकी ताकत मनाने की नहीं थी, मेरे कहां ताकत थी मना, तो मान सच्ची माना, तू चुपचाप मान लो, मान लो ठीक हो जाएगा। इसमें आप तर्क करो, आपके मानने में क्या बाधा लगती है वो बताऊ मैं, क्या बाधा है जो समाधान करेंगे, क्या बाधा है बताओ। महाराज जी पहले सुनी हुई है कि भाई भगवान सब जगह है, तो सुनी हुई बात माननी पड़े, ये हमारी माँ है, आज सुनी उड़ी है कि देखी उड़ी है, ये हमारे पिता है, ये बात सुनी उड़ी है कि देखी उड़ी है, मैं बाणिया हूँ आप बात देखी उड़ी है कि सुनी उड़ी है, तो सुनी उड़ी सगली बातों मतलब राम जी ने क्या अपराध किया तो नहीं मानो, दूसरी सुनी उड़ी कई बातों मान लो, सुनी तो मानता आया हो, हो जाएगा तो वो संदेह दूर होने वाली बात है, वो कोई मान लो परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है निर्दोष है, कोई ब्रह्मा जी कहते नहीं है मैं नहीं मानू तुम्हारी बात नहीं, क्योंकि है परमात्मा है, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, है अच्छे अच्छे महात्मा का है, इस बार है मानो ठीक हो जाएगा, विश्वास करो तो हो जाएगा, ये विश्वास करो तो कैसे हो जाएगा बताओ, ये मानने का आप बोलो नहीं मान सकत परमात्मा है। अगर नहीं माने जाए तो फिर भगवान सब जगह, नहीं माने रोटी नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं, भगवान है हमारे समझ में नहीं आई, हम क्या करूं, फिर मानने में नहीं आई, डर हो जाओ ऐसे, मर जाओ तो मर जाओ भले, मैं कैसे मान लू, मनाओ कोई तो मना भी दे कोई, चाहे मर भी जाओ क्यों, जैसे पता नहीं, पर आप मानो तो कौन मना करे, मानना वही होता है जहाँ दिखता नहीं है। हाँ आप बताओ सर, दिखता मैंने क्या, ये थम्बा है लोहे का, माने क्या दिखता है, तो ये भाई लोग है, बहना है, बताओ बताओ क्या दिखता है, हम क्या बताओ, ये मानने क्या, ऐसी मान्यता फिर दिखने में परिवर्तित हो जाएगी, दिखने में ऐसे दिखने में नहीं होगा, दिखते में परिवर्तन होगा, आंख हम फर्क नहीं पड़ेगा, ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु दिखा, ज्ञान चक्षु से दिखा, ज्ञान चक्षु दिख रही हो कि सोने के कितने ही गहने हो, सब सोना है, तो ज्ञान चक्षु दिखता दिखने लग जाएगा, कोई कंठी है, कोई कड़ा है, कोई बाली है, कोई नथ है, कोई मुर्की है, कोई कर्ण फूल है, कोई असांपड़ो है, कोई बाजूबंद है, कोई गुजरी है, बता दोगे दिखने में, बताओ है जी, अब उसमें मन देखा उस छोड़ो, अरे सोना ही है, देखा मैं कह तू मान ले सोना है, क्या कैसे मान ले, लंबी लंबी सौगलियों को सुना है, ढेला इतना सारा है ये भी सुना है, कैसे मान ले, कोई अड़ जाए तो क्या बताओगे, तो अरे भाई ये ढेला है पासा ये भी सोना है, और गहना बना हुआ सोना है, गहना बना हुआ सोने का देखो नाम अलग अलग है, मैं बताया नहीं, गहना नाम नारो नारा है, अरे मोल नारो नारो है, अरे तोल नारो नारो है, अरे उपयोग नारो नारो है, कोई आंसू में पहरे, कोई कान में पहरे, कोई नाक में पहरे, कोई आंगली में पहरे, काम और उपयोग नारो नारो है, तो उपयोग नारो है, तोल न्यारो है, मोल न्यारो है, नाम न्यारो है, आकृति न्यारी है, सब न्यारा है, पर सोनो एक है, अब के मन देखो आंख से देखाओ एक है, तो सुनो एक एक दिखाओ, और तो कड़ी है, कंठ है, कंठ है, ये कड़ी है, ये एक कैसे है, कंठ है कड़ी, कड़ा कड़ा हाथ में पहनने का कड़ा है, ये कंठ में सुनने सुनने सांकल है, कंठ की बड़ी कंठ ही है, अब कंठ कड़ा एक कैसे है बताओ, माने तो बता दूंगा, अरे भाई कंठ ही कड़ा एक नहीं है, सुनना ही एक है, एक हम कैसे मान लें, आंखों देखो, अब जब कभी देखोगे सब सोना है तो आंखों से दिखा दे एक सोना, आंखों को देखो तो सोना ही देखो, और कंठी करा मत देखो तो सोना जी आ गया, एक बैरागी बाबा एक सोना के पास गया कि भाई हमारे को जाना है जगन्नाथ की, तो क्या है हमारे पास में नहीं है, हमारे पास मूर्ति है सोने की, एक तो सोने के गणेश जी है, एक सोने का चूहा है, तो ये गणेश जी है जो हम बेचना चाहते हैं कि पैसा मिल जाए, जगदीश जाया हमें सोने, सुनार जी का ठीक है लाओ तोला, कि इनका बरोबर मूल्य है, इतना है तो इतना मूल्य कहते तू मूर्ख है, कहीं का एक मालिक का मूल्य उतना, बाहन का मूल्य, बाहन का मूल्य जितना ही गणेश जी का मूल्य, ये कोई न्याय है, बाबा जी मैं गणेश जी का चूहे का मूल्य नहीं करता हूँ, मैं तो सोने का मूल्य कहता हूँ, सोने का मूल्य एक मूल्य कैसा हो जाएगा, गणेश जी का मूल्य इतना चूहे का, ऐसा चूहे इतना मूल्य गणेश जी का, ये कैसा होगा, मैं गणेश चूहा नहीं कहता हूँ, मैं तो सोना कहता हूँ, कहते हम नहीं मानने के, बताओ हुआ मेरे मूल्य कैसे बरबर कैसे मूल्य होगा, तो बता दो, अब बहन का भी उतना मूल्य, उसके मालिक के ऊपर चढ़ने वाले उसे उसे मूल्य कैसे माने, बताओ माने, आंखों से देखो, अब आंखों से चूहा दिखे आधे से गणेश दीजिए, आंखों कैसे मना, धातु चीज क्या है, तत्व क्या है, तो तत्व तो सुनना ही है, इन फर्क पड़ेगा, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, वो गहना गहना आप देख गहना की बुद्धि छोड़ो कि वो सोने की बुद्धि करो तो सोना दिखने लग जाए। जब आंखों से दिखाओ साहब सब सोना एक है, कैसे सोना एक है, आंखों से दिखाओगे। एक सांगल है, एक कड़ा है, एक पासा है गोरा। अब इनको आंखों से दिखाओ, पासा सांगल एक है, बताओ आंखों से बताओ, बता दोगे तो सोना भी हो गया। ऐसे परमात्मा सब में है, सबके है, सबके है तो हमारे भी है, अगर हमारे नहीं है तो मेरे सिवाय सबके है। यूं कहो भगवान कहना चाहिए मेरे सिवाय सबके भगवान है, तो सबके तो नहीं हुई, तेरे सिवाय हुआ तो इधर भगवान नहीं हुए। अरे भगवान सबके है, माने उसके बात इस बार नहीं हो जाए। अब बाप बेटो में नहीं बड़ी बात, प्रहलाद कहते थे में भगवान है, बाप के साथ काटूंगा थम्बे में तो तेरा भगवान कट जाएगा, कट जाएगा ये थम्बे मेरा थम्बे तेरी पकड़ प्रकट हो गए। ना मृग न मानस न मनुष्य है न कोई सिंह है, अच्छा तो सिंह आगे मनुष्य चार हाथ ऐसे हो गए भगवान, कभी सुनिए को नहीं ऐसे रूप भगवान ने क्योंकि वरदान मांग लिया ना, न मनुष्य मनु न पशु से मनु क्या मन में पशु क्या। तो वो बता दे प्रहलाद, बाप कहता है कि नहीं है, बेटा कहता कि है, अब मना दो मनावा कैसे, मर गया पर मानी को नहीं प्राप्त मर गया मान नहीं बाप तो कैसे मना दे बताओ। मनाने वाला कमजोर है, न मानने वाला भगवान है, मर गया वो बेसू भगवान है नहीं, दो दिन मर गया पर मानी नहीं, रावण ने समझा भाई रानी सीख नहीं माने वही मानी, और नहीं माने तो कैसे मना हुआ था। ठीक है आप मान लो कैसे मान लो, ये सिर्फ दोष है तू सी होते अवगुण आठ सदा उड़ रही, वेद पुरा संत सब कही कि अवगुण आठ अंधर सार चपलता माया भया विवेक असोच अदाया ये आठ अवगुण दुगे बेटे आठ भैरवता तुझ वही है। अरे लुगाई हूं तो मैं क्या कह रहे हूँ, भगवान क्या कह रहे हूँ, मैं भगवान की बात कह रहे हूँ, दुगई की बात थोड़ी कहते हूँ मैं, नहीं माने और युक्ति बालक भी युक्ति उस बात कर तो बात बालक बात ठीक कहता है। इसे कहा और भीमसेन ने कहा है द्रौपदी कहती है वो बात सच्ची है, अब नहीं मानो क्या करना चाह, अब बताओ कुछ समाधान हुआ कि नहीं आप गए कि समाधान हुआ कि नहीं हो गए ना, बस बात बात हो गई। अब ये मानना है आपकी बात, मना कर आपकी बात नहीं, आप मानो तो मान लो कि आप शहर में कहो सत्संग बहुत चौकी हो, बड़ी बड़ी सत्संग हो रही है, कैसा था हमारा दृष्टि नहीं, अच्छा अच्छा आ जा मना करने पर भी आ जा, लाडू दे कम नहीं है, मानना जानने से भी तेज है, दिखने लग जाए माँ मान लो तो माँ दिख रहे कौन लगे, माँ है हमारी पग फोड़ो मार मार पग फोड़ो माँ मेरे पे हाथ रह गए, हमारी माँ है माना कोई मामा ही छोटी सी दिखे कि नहीं माँ, हाँ जानते हो मानते हो मानते हो मना कैसे मैं नहीं मानूंगा तो क्या करे, माँ माँ की बुझाने शक्ति है कि बता दे क्या कैसे बना दे, फिर जान लेगा तो माँ को तो जानेगा नहीं, अंत में मानना ही मानना होगा, परमात्मा है इस बात को मानते मानते मानते चट जाता वो परमात्मा है भीतर से, ये आंखों से नहीं देखेगा बस भीतर में संदेह नहीं रहेगा, ये बात इसमें इतनी परिवर्तन हो जाएगी। तो ये मानते मानते कब कब तक कब तक तो आप ही बस ऐसा आप जब तक मानो तभी हो जाएगा, नहीं मानो तो कभी नहीं होगा। जब मानो तभी हो जाएगा, आज मानो जब क्यों मानो, अब आज मान लो। तो मानना ही है तो देरी क्यों लगाओ। हो जाएगा सर, आज मानो आज हो जाएगा, क्योंकि समय नहीं है इसमें ना। जब तब मानो जब बन तभी हो जाएगा। जब मान लिया थे मानते मानते जान गए, जान दीजिए घट घट हो जी, हम तो जान लिया भाई। समय नहीं, आपकी जितना जाने बिना व्याकुलता होगी उतना ही जल्दी जान हो गई। रोटी खाओ और पानी पियो, नींद ले लो, कभी नहीं जानोगे। बातों मतलब ठीक है, वो नहीं जानोगे नहीं, पर जाने बिना रहा नहीं जाता। क्या को रोटी भाती थी, पानी नहीं भाता, मेरे को नींद नहीं आती, कोई बात सुहाती नहीं। जब तक भगवान को नहीं जानूंगी कैसे करूं, ऐसी व्याकुलता हो जाएगी। जान कर आनंद त्यार नहीं होगा, भावे नहीं है ना, रोटी भावे ना, पानी भावे ना, नींद आवे ना, बात सुहावे, क्या करूं कैसे करूं, तुम जान लो। उसको जानने की उत्कट भी जाता, जही कर जही पर सत्य सनेह, सोते ही मिलतन कसु संदेह। मान करके तत्पर हो जाओ कि मैं तो जीवन कर सुनूंगा। नरेंद्र था मेरा नास्तिक आदमी, नास्तिक गया रामकृष्ण परमहंस के पास कि परमात्मा बताओ, जनाओ हमारे को कि जनाओ परमात्मा, मैं नहीं मानूंगा, जन कह रहे मैं नहीं मानूंगा, बताओ मेरे को, अब बताओ कैसे, बताओ तो कैसे बताया। फूल लगा कनेर के, एक रंग का लगा, दूसरे रंग का लगा, तो उन्होंने कहा दूसरे रंग का हो गया, जैसे परमात्मा है, अब तुम बताया ही नहीं, ये तो नहीं तेरा है परमात्मा। कैसे बताया, डर भारी नारायण उसका पशु पटा नहीं है उन्हें, भगवान पर विश्वास पुस्तक है ना, मेरे भाई का पुस्तक है वो, मैं भाई नारेंस नारेंस, तो वो रसोईया था, वो तो रसोईया था, उसमें भगवान है कैसे करें, तो देखा जो ये भागन चैत का महीना आया, जो पत्ता चढ़ते चढ़ते सभा डंडा हुए जर गया, सड़क पत्ता चढ़ गया, वृक्ष स्रोत चल गया, उसके पास में पर थोड़ा दिन बाद पत्ते निकले आए, खूब निकले आ रहा हो गया, तो परमात्मा है ये कहाँ से आया पत्ता, किसने बनाया, तो परमात्मा है, मान लिया, तुम तो मानना ही है, मानना ही पड़ेगा। अब आप और हम सब देखते हैं पत्ता झड़ जाता है, पत्ते आ जाते हैं, मान लेते अब सगड़ा ही मारे, सगड़ा ही मान लेना चाहिए, अरे कोई नहीं मान, नरेंद्र भी कैसे भाई अरस ने कैसे मान लिया। अब तुम्हारी मर्जी है, मानो ना मानो, स्वीकार करो ना स्वीकार करो, मानने में संतोष नहीं होता, मानने में जब तक जब तक संदेह हो, जब तक रोटी न भावे, नींद नहीं आवे, पानी नहीं भावे, बात नहीं सुहावे, ऐसी बजा तो मैं तो जब तक नहीं जानूंगा तब रोटी नहीं खाऊंगा, भूख नहीं लगे रोटी जान करनी है, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती। अब तो भगवान सब जगह है, लोग कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, क्या करूं, मेरे को नींद नहीं आती, ऐसे लगन लग जाए, जान जाओगे, करो देख लो, ये तो करने की बात है, मैं कैसे जा दूंगा, उपाय बताता हूँ, उपाय है ये, ऐसी लगन भीतर से लग जाए, तो भीतर से लग जाए तो भगवान प्रकट हो जाए। संसार की लगन संसार प्रकट नहीं होता, अरे भगवान की लगन से भगवान प्रकट हो जाए, ये भगवान की विशेषता है, आप लगन लग जाए भगवान प्रकट हो जाएंगे। अब जनादे कैसे महाराज, छोटी छोटी बात नहीं जान सकते कि बीकानेर में मिर्ची बढ़िया होती है, मेरे को बताओ समझाओ। अब जब तक आप नहीं खाओगे तब तक किसी की ताकत है कि मिर्ची मीठी बता दे, मीठी होती कैसी होती है, मखाना जैसी होती है ना, तो बतासे जैसी होती है ना, मीठी होती है, पिंड खजूर जैसी होती है नहीं, तो खारक जैसी होती है नहीं, मीठी होती है, चीनी जैसी होती है, अरे चीनी जैसे नहीं, मीठी होती है। आप बताओ इस ताकत आप बताओ मीठी कैसे मीठी होती है बताओ। आप जो दाख जैसी होती है नहीं, रहता क्या है पर मीठी होती है। अब जब तक नहीं चुको तक बता कोई समझा नहीं सकता तो हम भगवान है कैसे बता दे, एक मिश्री नहीं बता सकते, मिश्री बताओ तो बताओ कि ताकत हो कोई विद्वान आओ मेरे सामने मिश्री मीठी होती बता दी कैसे बताओ बता दो। स्वयं खावेगा तो चिंता लग जाएगा, तो स्वयं खाने की बात बताई कि बिना जाने कुछ नहीं स्वभाव है। सन्नानंद जी की पुस्तक में एक अध्याय आया है, उसमें लिखा है कि भोजन किया हुआ है और प्यास लग गई, अरे कमंडलू पास में है, ठंडा पानी भरा है, मन प्यास है परंतु भगवान को जब तक नहीं पानी पीऊंगा मैं नहीं पीऊंगा, पीना मन नहीं करता, जब तक उसको नहीं जानता तब पन नहीं करता। इस बात बताइए बता दिया, प्यास भी लगी हुई, पानी भी ठंडा है अपने पास में है, पी लू मैं पीऊ कैसे परमात्मा को, जब तक नहीं जाना कैसे पाइए पी लू नहीं पीऊंगा, पीना मेरे को स्वाहता नहीं है, हट नहीं है, जिद नहीं है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, जब तक परमात्मा नहीं जानो परमाणु कैसा अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगता। तो हम जान जाओ सनाथ जी पोस्ट में लिखा कहाँ लिखा दी याद नहीं है, मैंने पढ़ा है लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा गए सोए, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए, मन में लागी चटपटी कब निरखू घनश्याम, नारायण भूलोस भी खान पान विश्राम, खाना पाना विश्राम नहीं देना ये सुहाता नहीं। लगन सच्ची बस लगन लग जाए भगन मिल जाएंगे, पदार्थों की रुपयों के किसी लगन लग जाओ नहीं मिलेंगे रुपये, मजदूरी करो तो दिन भर पड़ने का तो 15-20 रुपये मिल जाए, उस लगन से भगवान मिल जाए, पर लगन ऐसी लगे तो सुहावे नहीं बचाओ, ना नींद आवे ना धान आवे, लगी प्रिया चेतवन मोरी तुम से, दिन नहीं भूख रण नहीं ले जा, छिन छिन व्याकुल होत ही आत तवन मोरी तुम से, लागी पियात तवन मोरी तुम से, बोलो दिन नहीं भूख रण नहीं निद्रा, अरे छिन छिन व्याकुल होत, छिन छिन व्याकुल भावे करो क्या अस्वे धनी अस्वे क्या करूं, भगवान नहीं मिले कैसे जाऊं कहां जाऊं किससे मिलूं, भगवान नहीं मिले कौन बतावे कैसे करूं, भगवान नहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले, ना रोटी भावे ना नींद आवे, ना कोई बात सुहावे ना कोई चीज सुहावे, ना धन सुहावे ना आदर सुहावे ना निंदा सुभाव है ना प्रशंसा सुभाव है, वाह वाह को अरे वाह वाह करेंगे भगवान मिले नहीं, क्या भाव ऐसे हो गया ऐसे हो जाए तो मिल जाएंगे, ये बात हो गई। पर पहले मान्या भगवान मिलते हैं मिलेंगे तब मिलेंगे, वो मानना तो खुद वो करना पड़ता है, वो बता दे सकते कोई बता गया तो बता दे कैसे, अभी अभी मतलब भी हो जाए लगन से होगा, मानना भी होगा, हाँ उसको देखना पीछे होगा, लगन भी हो सकती है, अभी लगन हो जाए कोई हट कर रहा नहीं नींद छोड़ूंगा नहीं हटना नहीं, हट का भी एक साधन बताया तो है, मैंने संतों से सुना है कि 8 पहर भगवान के नाम को छोड़े नहीं और नींद ले नहीं, और ये 8 ही पहर भगवान का नाम लेता रहे 8 पहर तो 8 पहर से भगवान मिल जाए, ऐसी बात हमने सुनी है लिख भी देखा है, करना चाहिए, करो करके देखो। नाम तो छोड़ो मत, ना नींद आवे, ना भूख है, ना प्यास है, आठ पर में टट्टी पेशाब ज्यादा हो तो पानी जगह जाओ, राम राम छोड़ो मत, नाम ना वो छोड़ो। पर ना पानी पिएगा, ना अन्न खाएंगे, वह भी बिखर रहो थोड़ा पानी पी दो बनाए, परंतु राम नाम छोड़ो मत, या नींद मत लो, ऐसा बच बताइए, करके देख लो, करके देख लो। नहीं भी मिले तो खुशी लाभ, तुम नाम लिया भगवान का, भगवान के लिए भूख रहे हो, क्या भगवान पर असर नहीं पड़ेगा? नौकर बैठा है, उसको कह दिया देखो भाई यहाँ बैठो, मेरे मन ऐसे बात तुम्हारा बताऊ, काम बताऊंगा वो कर देना। कभी बताया एक दिन ऐसा बीता जो कोई काम बताया ही नहीं, कि लाओ पैसे बाबू, पैसे दो। अरे पैसे किस बात के, कि सब दिन बैठा है। अरे सब दिन बैठा है, पैसे किस बात की, जा सब दिन बैठा है तू। वो कहते सब दिन बैठा हूँ बाबा, इसे लो पैसा। अरे सब दिन बैठा है, पैसे किस बात का, काम किया उस तुमने? बोलो। वो कहता सब दिन बैठा है, काम पैसा नहीं देंगे। वो कहते सब दिन बैठा हूँ, पैसे दो। एक ही बोले, आपके कहने से बैठा हूँ उसका असर पड़ेगा आप पर। आपने काम आपने नहीं किया, मैं क्या करूँ? मैं तो हरदम तैयार था, तो बैठ रहेगा उसको पैसा मिल जाएगा। तो मनुष्य के कहने से बैठ जाए पैसा मिले, तो राम जी के लिए बुखार प्यासा रहे राम राम करते, राम जी मनुष्य जी दयालु नहीं है क्या? करके देखो, करके देखो, ये साथ में करके करो, ये कर सकते हो कि नहीं है? कर सकते हैं तो करो। तो ये बात हमारी मान ली, ये मैंने कहा है, बता सकता हूँ ऐसा, पर मना कर नहीं सकता हूँ। जैसे अभी दो बात बताइए, एक तो मानने से होगा और एक लगन से होगा, एक ही है कि अलग अलग? दोनों एक हो जाएगा, आगे अगर एक हो जाएगा, आगे एक हो जाएगा, अब यहाँ से दो है, नतीजा एक हो जाएगा। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सबका नतीजा एक होता है, ये साधन अलग अलग होता है। होगा कि नहीं होगा करके देख दे भाई, कहने में तुम बैठो, करके देखो। आठ पहर 24 घंटा नींद मत लो बिल्कुल, नाम छोड़ो मत, नम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, श्वास आते जाते में राम राम राम राम राम जाओ, मकान बैठ जाओ आंडा ढक करके, कुछ मिलो मत, कुछ करो मत, आडा मत खोलना तुम, मैं बैठा करता हूँ रात और दिन, आज पर निकाल दो। ऐसा हमने देख देखा है, सुना है, करे तो मैंने नहीं, अभी कैसे बताऊ, बड़ा जरूर है। तो आप भी करके देखो, अरे ये तो आप जानते, ऐसा करो तो नुकसान होगा क्या? है कर भी सकते हो तो लो, तो आपके लिए बात कर लो, ऐसा हानि है नहीं, हानि हो तो बताओ भाई, ताकि राम राम को तो हानि हो जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं होगा, ये लाभ ही होगा, करके देखो। अरे 8 बजे 24 घंटे की बात, कोई लंबी छोड़ी बात नहीं बताई, न करो क्यों करो, करने की बात बताइए। तो ये आप स्वीकार करता हूँ, कर सकता हूँ तो करो, ये स्वीकार करा तो स्वीकार करा लिया, कहो कर सकता हूँ, करने से लाभ होगा, ये बात मानते हो नहीं, नुकसान हो जाएगा, कोई हानि हो जाएगी, बोलो क्या मर जाओगे? तो ये स्वीकार करा लिया कि नहीं मैंने, पर करने में कर रहे, मानने में कैसे स्वीकार कराओ? ऐसा मतलब आप कह सकते हो मैं कर सकता हूँ, मेरे को परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, ये तो स्वीकार करा लूंगा, पर मना दूंगा ये थोड़ी बात यही है। आप अपनी करके देखो, अभी मान लो तो अभी हो जाए, ये बात अभी मान लो अभी हो जाए, अभी मान लो तो अभी हो जाए। अभी मानना क्या होता है, देखो एक कहानी सुनाऊं तुम्हारे को। एक आदमी गया बाबा जी के पास कि भगवान मारो मिला दू, अभी मिल सकते हैं, कभी कैसे मिल सकते हैं बताओ। तो कई बार कहा भाई भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, मिल जाएंगे। नहीं समझ, अभी मिलाओ, अभी मिला है, हाँ अभी मिलाओ है दो बार। अच्छा चलो स्नान कर लो, गंगा जी में यार स्नान कर लो, अभी मिल जाए बताओ। स्नान में गया डुबकी लगो, डुबकी लगे भोजन नार पकड़ लिया, दबा दिया, अब लगा छटपट रहे थोड़ी देर छोड़ दिया।